En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Danmarks statsminister, Søren Pape Poulsen. Hvordan synes du, det lyder? Jeg synes, jeg lyder fremragende. Det håber jeg bliver til virkelighed. Er du klar til det? Det kan du tro. Søren Pape Poulsen mener selv, at han er klar til at blive landets næste statsminister. Men i hans egne rækker er de ikke så sikre. Hvad er det for en statsminister, vi får i Pape Poulsen? Det spørger jeg ham om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Du er blevet interviewet af Kasper Kildegaard her til avisen. Og der siger du selv, det der har været det vigtigste for mig, er at stå ved mig selv. At være tro over for det, jeg reelt mener. Og det tænker jeg også, det er jo enormt vigtigt. Men for mange mennesker er det jo også rigtig svært. Hvornår har det været svært for dig at stå ved dig selv? Altså et hvert menneske, der, som jeg er homoseksuel, tror jeg i sit liv, har skulle stå over for nogle valg, eller skulle stå og træffe en beslutning om, hvornår er det, man fortæller om verden det. Det tror jeg bliver lettere og lettere og lettere med årene. Men når det så er sagt, så kan det fylde meget ind i en selv. Og et hvert menneske, der tumler med de tanker, de skal sådan set bare i tryghed vide, at de skal se at få det sagt. Og det er vel sådan det meget personlige, og det der, jeg har tænkt, det er der, man lige skulle trække vejret lidt ekstra dybt for at stå ved sig selv, som du siger. Ja. Men ellers så vil jeg sige, at jeg er et menneske, der hviler i mig selv, og jeg er den, jeg er. Jeg hører nogle gange folk spørge nogen omkring mig, hvordan er han i virkeligheden? Og så plejer de, what you see is what you get. Altså, jeg er ikke forskellige mennesker. Jeg vil ikke kunne holde ud at leve et liv, hvor jeg tog sådan en maske på hver dag, for nu skal jeg ud og være politikeren, og så skal jeg den. Jeg er den, jeg er. Jeg tror, at på godt og ondt, vi de mennesker, vi er, skal vi bare stå ved, fordi ingen af os er jo perfekte, og jeg vil ikke være sådan en maskine, som er politiker. Jeg er jo menneske, og det kommer med. Ja. Alt det, der nu er i det at være menneske. Du siger også i interviewet, at du tillader dig selv at være i tvivl. Ja. Hvad mener du med det? Jeg mener, at det er som om i politik, der er det en kvalifikation alene, hvis man på et hvert spørgsmål kan svare på 2 sekunder. Det har vi alle sammen lige for hoften. Og så siger jeg, hvornår ellers i livet er vi i en situation, hvor vi altid har svar på alt. Mm-hmm. Og jeg synes, det der med at kunne reflektere og tænke sig om, og sige, jamen, det her forslag, eller det her, eller hvad skal vi gøre i den her situation? Det synes jeg, man skal tillade sig at være i tvivl om. Fordi det er tit sådan, det er meget lidt i denne verden, der er meget sort og hvid. Ser du det som, altså fordi en ting er, at det er jo almen menneske, der er i tvivl, men ser du det simpelthen som en styrke, altså en styrke også i ledelse, at kunne være i tvivl? Jeg ville være meget, meget bekymret, hvis jeg mødte nogen, der havde meget ansvar, og de sagde, at de aldrig var i tvivl. Fordi det viser jo, at man ikke reflekterer. Mm-hmm. Det viser måske, lytter man så? Altså nogle gange, med alle de fortræffeligheder, vi hver især kan synes, om vi selv har, så er der måske også nogle mennesker, der kunne komme med nogle input, som vil være klog at lytte til. Mm-hmm. Så skal du, man skal jo ikke misforstå det her med at kunne være i tvivl og lytte til andre, som om, at man ikke er i stand til at træffe beslutninger, mm-hmm. eller man er vægelsindet. Det handler måske mere om, at man træffer beslutningerne på et ordentligt grundlag. Jeg har truffet mange beslutninger i mit politiske liv, sandelig også nogen, der ikke har været lige populære, ja. Men jeg har gjort det, fordi jeg synes, det er det rigtige og nødvendige. En af de gange, hvor alles øjne var festnet på dig, det var i maj måned, da du skulle tage stilling til, om Claus Hjorts immunitet skulle ophæves. Sagen mod den tidligere forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, den tog en ny drejning i torsdags, da rigsadvokaten indstillede, at der rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen. Men der bliver ingen sag, medmindre der er et politisk flertal i Folketinget for at ophæve den tidligere ministers immunitet. Var din håndtering af den sag, var det et eksempel på, at der skal være plads til tvivl? Jamen, jeg synes selv, sådan, man skal jo altid efterrationalisere, jeg laver jo en fejl i den sag. Fordi efter jeg har fået orientering i Justitsministeriet, så gør jeg jo den fejl, jeg stopper op til pressen, da de spørger mig. Og så giver jeg jo en del af de overvejelser, der er, uden at give hele overvejelsen. Det, han sagde, var noget, som både mig og resten af Christiansborg tolker sådan, læser mellem linjerne sådan, at Søren Pape hælder til, at han mener, at man bør ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet. Og så kommer jeg jo til at efterlade det indtryk, at jeg sådan set har besluttet, at hans immunitet skal ophæves. Og det er lidt ærgerligt over, fordi jeg synes jo, den sag er meget svært. Jeg synes stadigvæk, alle burde sætte sig ned og overveje, er den lige til? For på den ene side, så kan det jo ikke nytte noget, at man som folketingsmedlem, hvis man bare begår noget, der potentielt er groft nok, nemlig noget, der er klassificeret, så er du fredet, fordi man ikke kan fortælle folketingsmedlemmer, hvad sagen er. Og på den anden side kan jeg da også godt se, at det er en kæmpe udfordring, vi skal bede folketingsmedlemmer om at sige, ophæve immuniteten, og vi kan ikke engang vide, hvad vi stemmer om. Men det synes jeg faktisk, i sådan en sag, man burde være lidt i tvivl om, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Er du stadig i tvivl om den sag? Jeg er ikke sådan, den står ikke 100-0. Nej. Jeg skulle bare træffe en beslutning. Lige nu vil jeg ikke anbefale, at vi ophæver Claus Hjort Frederiksens immunitet. Jyllandsposten lavede en optælling, da du, jeg tror det var torsdag, du kom ud, altså om torsdagen, hvor du kom ud nogle dage senere og sagde, at nu havde du truffet beslutningen, og immuniteten skulle ikke ophæves. Og det er jo der, vi står, og det er meget, meget dilemmafyldt. Og du får sagt i den lejlighed, hvor du taler med pressen, jeg tror, du får brugt ordet dilemma, det får du brugt 37 gange, ja, så det var virkelig et dilemma for dig. Det er jo en sag, der er fyldt af dilemmaer. Men det mener jeg, og det, der faktisk bekymrer mig, det er, hvis mine politiske kolleger ikke har samme tanke om det. Der var i hvert fald nogle af dine politiske kolleger, som anonymt, vil jeg sige, kritiserer dig, både her i Berlingske og i Jyllandsposten. Deres udgangspunkt det var, jamen, du må ikke tillade dig selv at tvivle sådan en sag, Søren. Du må ikke tøve sådan en sag. Det stiller spørgsmålstegn ved dine evner som leder, lød deres kritik. Ja, hvad siger du til det? For det første vil jeg sige, al anonym kritik, der skal enhver læser af en avis altid huske at minde sig selv om, er der nogen, der har en dagsorden? Mm-hmm. Og jeg vil bare lige sige, på Christiansborg, der har alle en dagsorden. Mm. Og de siger det, de gør anonymt. Der er en grund til, at folk siger noget anonymt og ikke til, ja, til citat. Når det så er sagt, så har jeg det sådan, at man skal kunne træffe beslutninger, og man skal også kunne træffe svære beslutninger, men man skal også tænke sig om. Men det, du siger, du ærger dig over, det er så i virkeligheden, at du inviteres indenfor i dine overvejelser? Ja. Er det fordi... at jeg ikke gav det fulde billede af overvejelserne. Okay. For jeg gik derfra og sagde, det kan jo ikke være rigtigt, at man kan have sin immunitet. Altså man kan begå noget, der er groft nok, og så potentielt groft nok, og så bevare den, fordi man ikke kan fortælle Folketinget om det. Det er også godt sagt, men på den anden side er der også folketingsmedlemmernes ret til at vide, hvad de faktisk stemmer om. Altså, jeg skulle have sagt det hele, og når jeg kun sagde den del, så er det klart, at så er det ikke optimalt udgangspunkt fra det. Du bliver måske Danmarks næste statsminister, og jeg sådan set, som menneske, synes jeg, det er meget betryggende, at du siger, prøv at høre, det skal være muligt at være i tvivl. Men jeg tænker også, at når man tænker på en statsminister, så er jeg ikke sikker på, at jeg har lyst til at have en statsminister, der er i tvivl. Er du sikker på det? Fordi vi havde ikke taget 19 milliarder af dine skattekroner, hvis jeg havde siddet i statsministeriet. Fordi jeg havde ikke gået i det der totale panik i osteklokken, som Mette Frederiksen gjorde. Jeg havde nemlig tilladt at tænke mig om, og det kan jeg dokumentere, fordi jeg på det møde, hvor vi blev orienteret, sagde, hey, kan vi ikke få en second opinion, inden vi lige flyver ud og forbyder et erhverv? Altså, så jeg tænker måske nok også, at borgerne kunne have gavn af, at inden vi sender missiler af noget sted hen, eller vi ødelægger et erhverv, eller vi gør et eller andet, at man er i tvivl. Jeg synes bare, det er vigtigt at sige, hvis tvivl må ikke være ude af stand til at træffe beslutninger, men man skal jo lige tænke sig om og sige, hvad gør vi så? Og så træffer man beslutningen. Ja. Altså, hvis jeg møder mennesker, der siger, jeg er aldrig i tvivl om noget som helst, så vil jeg alligevel tænke, det er bekymrende. Mm-hmm. Vi skal også videre, Søren, men jeg bare lige hæfte mig ved lidt af den kritik igen. Mm-hmm. Altså JP skrev dagene efter, at du havde truffet beslutningen om immuniteten, der skriver JP, altså Jyllandsposten, internt i Blå Blok stille spørgsmålet, om Søren Pape har det dræberinstinkt, som toppolitik kræver. Søren Pape er en flink fyr, der inde i sagerne, lyder det. Men håndtering af Hjort-sagen viser også, at han ikke bryder sig om konflikt og værger ved at træde folk over tæerne. Med al respekt, jeg tror, at den politiker på den side, grundet min erfaring, der har skulle træffe de sværeste og også sværeste beslutninger egentlig. Altså, når jeg melder mig som statsministerkandidat, så er det jo ikke bare noget, jeg synes, det kunne da nok være sjovt. Det er også, fordi jeg har noget bagagen. Mm-hmm. Altså, når man har haft 18 års erhvervserfaring uden for Christiansborg, når man har siddet som borgmester i en af landets største kommuner, når man har siddet i Justitsministeriet med svære forhandlinger og også håndteret ting, som man jo ikke kan tale med offentligheden om, når man har siddet i den tidligere regerings ledelse og været partiformand i 8 år, så siger jeg bare, den rejse kommer man ikke igennem uden jævnligt at skulle træffe svære beslutninger og være i stand til at træffe dem. Mm-hmm. Så igen vil jeg bare sige, alle har en dagsorden. Nogen kan også have en interesse i, at jeg ikke står for godt. Og sådan er verden. Men bortset fra deres... fordi nu siger du, at du er en mand, der tør stå ved dig selv. Og derfor tester jeg også på, om du tør se dig selv i øjnene. Er der noget i den beskrivelse, du kan genkende i dig selv? Kan du se, hvad det er, de... Det kan godt være, de har interesse i at sige det, men kan du se, hvad det er, de stiler efter i den kritik? Jeg kan se, hvis du sidder til møde med mig, så vil du opleve, at for mig er det ikke et mål, at alle skal se mig og høre mig hele tiden. Jeg byder ind og synes, jeg har noget relevant. Og det kan nogen godt, tror jeg, tolke som om, er man nok på, og går man hårdt nok til den og sådan noget. Og der har vi jo forskellige stil som mennesker. Og det tror jeg da, at hvis der er sådan noget, jeg skal blive endnu bedre til, så tror jeg, det er nogle gange i et rum fylde noget mere. Men det er bare, fordi jeg synes, folk, der bare fylder for at fylde, de er stralt at være sammen med. Enig. Jeg tænker bare, at man er måske lidt nødt til det, hvis man vil være statsminister. Jo, hvis man skal være statsminister, så tror jeg, at det vigtigste, man kan, det er at have evnen til at få folk til at arbejde i samme retning. Fordi ellers er du bare en mand, der står alene med et projekt. Og jeg tror, det vigtigste er, at alle skal kunne se sig i et projekt. Mm. Og kunne føle sig trygge i et projekt. Og jeg kan berolige alle de der mennesker med, der måtte have de tanker, at det skal nok gøre til skamme. Men det kan jeg jo først bevise, når jeg får muligheden. Søren, når man kigger på den seneste tid her, altså dit kandidatur til statsministerposten. Danmark er et fantastisk land, men der er stadig meget, vi skal kunne gøre bedre. Den økonomiske plan, I har fremlagt. Der mangler ledelse og prioriteringer. Det vil jeg ændre. Så sidder jeg tilbage med et indtryk. Mm. Jeg sidder tilbage med et indtryk af en mand, der ikke læfler for nogen. Ja. En mand, der ikke læfler for midten i dansk politik. Det, der er rigtig vigtigt for mig, er jo ikke nødvendigvis rigtig vigtigt for dig. Det skal vi respektere. En mand, der tør tone rent borgerlig flag. Ja. Derfor vil jeg gerne blive klogere på, hvad det er for et Danmark, vi får ud af det, hvis vi får dig ved roret. Mm. Hvis jeg nu siger, på baggrund af alt det, vi har hørt jer sige her den seneste tid om jeres planer. Hvis jeg nu siger, et rigere, mere ulige Danmark. Hvad siger du så til det? Ja, så er det jo rigtigt, at vi får i hvert fald et rigere Danmark. Og mere ulige, ja. Men lige nu får vi ikke et rigere Danmark, men vi får et mere ulige Danmark. Ikke? Altså, lige nu er virkeligheden sådan, at 9 ud af 10 indkomstgrupper er blevet fattigere med den statsminister, vi har nu. Så mener jeg så ikke, og det siger jeg glad og gerne, jeg mener ikke, at ulighed er et problem i Danmark. For selvfølgelig kan ulighed blive et problem, og der kan blive så store forskelle, det kan få nogle betydninger i et samfund. Men jeg vil bare lige sige, hvis vi diskuterer topskat, det er tit den, der bliver brugt. Ikke? Ja. Altså, vi er OECD's 7. mest lige samfund. Ja. Hvis vi fjerner topskatten, så er vi det 8. mest lige samfund. Og det, man glemmer i alt det her, det er, folk får mere til sig selv. Altså, folk får flere penge til sig selv. Men skal man så være misundelig over, at naboen får mere? Det er den tænkning, jeg godt kunne tænke mig at gøre op med. Mm-hmm. Der går jo ikke noget af mig, fordi du tjener mere end mig, og så får du lidt mere ud af, når skatten falder. Det er jo klart, det gør man jo. Sådan er procentregningen jo tit. Mm-hmm. Men jeg får også noget. Det sjove er jo med vores plan. Mm-hmm. Alle i arbejde bliver rigere, får mere til sig selv. Alle pensionister får lidt mere til sig selv. Som du siger, du har ikke noget mod ulighed, og hvis man kigger på ulighed i verden, så er det i hvert fald ikke et problem i Danmark. Nej. Men kan det ikke netop være, at det ikke er et problem i Danmark med uligheden, fordi vi netop har progressiv beskatning. Fordi vi netop lever det samfund, vi gør i det. Derfor, at ulighed ikke er et problem i Danmark. Men det er jo derfor, at vores plan, ved du hvad, vi hæver beskæftigelsesfradrag med 4%. Vi fjerner eller vi sætter elafgiften til EU's minimum, ikke? Ja. Og så fjerner vi topskatten. Altså, det er jo ikke sådan nogle elementer, der gør, at der kommer revolte, og nu er det et helt andet samfund, vi ser. Det er det jo ikke. Prøv lige, vi har stadigvæk, du og jeg, og alle mulige andre, har stadigvæk adgang til fri hospitalsbehandling i vores land. Sådan skal det også være. Vi kan gå i skole, vi får uddannelse. Altså, yes. Vi har jo et samfund, hvor vi tager os rigtig godt af hinanden, synes jeg. Men du vil også, eller konservativ vil også, afskaffe Arnepensionen, afskaffe efterlønnen, afskaffe topskatten, som du nævner. Du vil have nulvækst i den offentlige sektor. Samlet set. Overførselsindkomsterne skal stige med en lavere takst end i dag. Jeg har bare lært af Socialdemokratiet. Det var det, Helle Thorning gjorde. Noget af det stærkeste ved Danmark er, at vi stiller krav til hinanden. Men vi skal også hver især yde vores. Er du uden arbejde, så skal du tage det arbejde, der er. Selvfølgelig, det er kun rimeligt. Det vi foreslår, det er en til en, det Helle Thorning gjorde på overførselsindkomst. Kendsgerningen er, at alt for mange er havnet på kontanthjælp. Jeg ønsker et fællesskab, hvor alle yder det, de kan. Jeg tror på, at det giver større livsglæde for den enkelte og et bedre samfund for alle. Så du er den nye Helle Thorning? Nej, men jeg har bare sagt, at når socialdemokraterne kan, så kan det vel ikke være et fuldstændigt. Jeg ved godt, de socialdemokrater, vi har siddende i dag, de vil simpelthen ikke kendes ved Helle Thorning og Bjarne Corydon. Men de gjorde jo trods alt, de lettede også topskatten. Men nu nævner du Helle Thorning. Jeg troede, du ville lægge afstand til socialdemokraterne. Jeg vil lægge afstand til den politik, socialdemokraterne fører nu. Og der bare handler om, at vi alle sammen skal være fattigere, og vi skal bare drive noget mere ind i skat. Og det skal være sådan et misundelsessamfund. Det gider jeg ikke. Og jeg har også sagt, at jeg vil ikke være et korrektiv til Mette Frederiksen. Præcis. Hvad skal vi med en borgerlig regering, hvis den bare er et korrektiv til Mette Frederiksen? Ja. Og der synes jeg, at vi skal et nyt sted hen. Og derfor, nu kan vi jo komme meget rundt, men det er bare, når vi siger midten. Hvad er midten, og hvem definerer den? Fordi når vi taler om stemme over midten, så lyder det altid sådan, at der er noget særligt økonomisk politik. Prøv at gå ud og tage mange af medlemmerne i Dansk Metal, for eksempel. Mm-hmm. Mange af dem tjener jo gode lønninger. Jeg tror da også, de er interesserede i at kunne have lidt mere til sig selv. Når vi taler det frie valg, ja, der tror der er mange socialdemokrater og radikaler og alle mulige andre, som faktisk også godt kunne tænke sig at bestemme, hvor de skal bo, når de bliver gamle. Så er det jo midten. Så kan det være det, der trækker stemmer over midten. Det er jo ikke kun økonomi. Det er som om økonomi er definerende for, hvor man kan trække stemmer hen, og det er bare ikke enig i. Det lyder som om, på trods af, at du vil lave, siger du, det er ikke bare et lille korrektiv. Det er store ændringer af det danske samfund, du vil lave. Det lyder som om, at alle bliver rigere af din plan. Er der ingen, der taber på jo. Det her? Jo. Hvem taber på jeres plan? Jamen, det gør folk på dagpenge, fordi vi fjerner den der høje nye indfasning, de lavede de første 3 måneder. Mm-hmm. Det gør de folk jo på kontanthjælp, altså de overførselsindkomster, vil du sige, fordi vi kommer ind med loftet igen. Så det er klart, det er jo ikke alle, der bliver rigere, men der skal også være rimelighed, og det står jeg jo ved. Altså, vi skal lige huske, vi får et mere velstående samfund af vores plan. Altså, er det bare bedre, at vi alle sammen bliver fattigere? Det tror jeg, det er det, jeg ikke helt forstår i forhold til Sverigedemokraternes politik. Jeg har det virkelig sådan, at den enlige mor med 2 børn, der sætter sig i kassen i Rema, hun skal saftsuse med at have noget mere ud af at gå på arbejde i forhold til at sidde derhjemme. Prøv at høre, vi har fået et samfund, hvor man i dag, enlig mor med 2 børn, har ca. 21.500 til sig selv efter skat plus friplads, så er der ingen, der skal sige til mig, at det er et samfund, hvor nogen lider nød. Det er helt vildt, synes jeg. Lad os lige blive hos hende. Hvad hvis den enige mor med de 2 børn gerne vil sidde Rema, men faktisk ikke kan, fordi hun er for syg? Jamen, så det er en anden diskussion. Fordi så skal vi kigge på hele vores ydelsessystem. Hvis du er for syg til at arbejde, så skal du ikke parkeres på en kontanthjælp, så skal du have den rigtige ydelse til dig. Mm-hmm. Det er jo det samme med Arnepensionen, som jo er solgt på et falsum, efter min mening. Altså, den er jo solgt på, at det er for nedslidte. Ja. Det er jo ikke, det er jo faktuelt ikke korrekt. Altså, det var det, den borgerlige regering gjorde. Vi lavede jo en seniorpension, som man jo får flere penge for. Altså, ja. Hvor hvis du er nedslidt efter en individuel vurdering, så kan du få en seniorpension. Men Arnepensionen, det handler kun og kun om, hvor mange år du har været på arbejdsmarkedet. Mm-hmm. Så når man gerne vil være statsminister, som du gerne vil, så skal man jo være statsminister for alle danskerne. Enig. Også dem, der i dag ikke kan finde job, selvom arbejdsløsheden er historisk lav. Ja. Hvad gør den her plan for dem? Jamen, den her plan for dem kunne være, at den animerer nogen til at blive mere intens i deres jobsøgning. Måske spørge sig selv, kunne jeg selv have nogle forventninger? Mm-hmm. Også et signal til de mennesker, der kæmper for at hjælpe de her mennesker at sige, at vi skal være lidt mere fokuseret på, at vedkommende skal ud i arbejde. Mm-hmm. Der er så mange virksomheder, der er klar til alverdens ordninger med folk, der skal fases ind på arbejdsmarkedet osv. Men som sagt, jeg startede med at sige det her. Her står en mand, der ikke løfler for nogen. Her står en mand, der fører klar blå politik. Mm-hmm. Nu taler du selv om forventninger. De forslag, du kommer med, er jo også at fjerne nogle forventninger for nogen. Dem, der havde en forventning om Arnepensionen, den skal de vinke farvel til. Ikke, dem, hvis der de, havde... ikke hvis de har fået det tildelt. Nej, det er klart. Det er klart. Men det er bare lige for at slå det fast. Yes, yes, men altså dem, som har knoklet et langt liv, og som går og venter på den Arnepension, den forventning skal briste. Dem, som har knoklet et langt liv i troen på, at de kan få en efterløn, den forventning skal de ikke have længere. Der er jo nogle menneskers forventninger, der skal skuffes med den her plan. Jo, men hvis du vil være i politik, så tager du virkelig fejl, hvis det er for at lave fanklub. Altså, politik handler også om prioritering, og politik handler om at sige, at jeg står på mål for, hvordan vores samfund skal være. Ja. Og der er jo prioriteringer. Og jeg ved godt, det er jo rart som politiker, aldrig at spare på noget og bare dele penge ud. Men så siger jeg, det kan jo ikke blive ved. Altså, det kan jo ikke gå. Det er jo fuldt fair, at vi politisk kan stå nogle forskellige steder og ønske et forskelligt samfund. Det har jeg meget respekt for. Jeg har meget respekt for, når jeg diskuterer med folk fra Enhedslisten, at de ønsker, skal vi ikke bare sige, mildest talt andet samfund, end jeg gør. Mm-hmm. Og det er det, du ønsker dig, som jeg prøver at blive klogere på, ikke? Lad os lige kigge hurtigt på den offentlige sektor. Ja. Over i Venstre, der lover de danskerne, at i takt med den demografiske stigning, altså vi bliver flere ældre og flere børn, så vil man lade udgifterne til den offentlige sektor stige i takt med det. Jeg synes faktisk, at vi skylder borgerne i Danmark, at vi følger med den demografiske udvikling, at vi siger, når der kommer flere børn, så skal vi sikre os, at der bliver taget ordentligt af dem. Når der kommer flere ældre, så skal vi sikre os, at der bliver taget ordentligt af dem. Flere behandlinger, som er dyre, det skal vi kunne håndtere. Men den er du ikke med på? Nej, fordi det demografiske træk er ikke et udtryk for behovet. Det har vi fået et svar fra Finansministeriet, der klart siger, at man kan ikke sige, at det demografiske træk er udtryk for udgiftsbehovet i den offentlige sektor. Slet ikke. Det er jo sådan, at vi selvfølgelig får... Det er også derfor, vi siger, vi kommer til at bruge nogle flere penge på sundhedssektoren. Vi kommer til at bruge nogle flere penge på ældre, for der kommer så mange flere. Men det demografiske træk, det tror jeg bare er vigtigt. Mm-hmm. Det bliver altid, fordi det er så svært at forklare. Alle bare siger, flere børn og ældre, det er flere penge. Men sandheden er jo også den, at hvis der nu kommer 19 i en skoleklasse i stedet for 18, er der så nogen, der virkelig vil påstå, at på et tidspunkt, når der kommer flere klasser, så skal der ansættes en ekstra skoleleder, eller man skal have flere penge til svømmebadet til at varme det op. Altså, det er jo også sådan noget. Og hvis vi ender der, hvor vi ikke må gøre noget smartere, for det vigtige er bare at bruge penge, også når det gælder ældrepleje og alt muligt andet, selvom vi skal bruge flere penge, så synes jeg bare, at vi har givet for tabt, i hvert fald som borgerlige, og det vil jeg ikke være med til. Og jeg forstår godt, at det er måske rigtig nok, at det ikke er én ting af det samme, hvad det demografiske trækker og hvad udgiftsstigningen er, men det må være lidt derhenad. Og Finansministeriet siger jo, at hvis vi skal imødegå det demografiske træk frem mod 2030, så skal vi bruge 86 milliarder kroner ekstra i den offentlige sektor frem mod 2030. Det kan godt være, at det ikke er det helt præcise beløb, men det er et stort beløb, det anerkender du vel. Ja. Det kan du undgå at bevæge dig i den retning? Jeg kan jo ikke undgå at bruge flere penge på nogen områder. Altså, hvis folk virkelig mener, at der skal effektiviseres 0,0% i den offentlige sektor, vi skal kun fylde penge i, så siger jeg, hvorfor skal effektiviseringer, og det er jo det, jeg kalder at gøre ting smartere, det bliver altid oversat med besparelser, som om det gør ondt på nogen. Når FOA's medlemmer siger, at mange af de ting, de laver, det er unødvendig bureaukrati, så siger jeg, skulle vi ikke lytte til det? Fjerne det, så de kan bruge noget mere tid. Altså, det kan være, at de kan være mere sammen med de ældre. Det giver da god mening. Men den større udfordring, der ligger i forhold til servicen til børn og i forhold til service til den ældre, det kan du simpelthen hente hjem ved effektivisering. Du er ikke nødt til at poste flere penge ind i maskinen. Nej, men det er jo vigtigt for mig at sige, fordi jeg begynder ikke på alt muligt andet ud over vores plan. Frem til 2030 siger vi jo, at der har vi jo 27 milliarder, vi kommer ind til velfærd. Ja, det er rigtigt, vi stopper for tilgangen til efterlønnen. Vi stopper Arnepensionen. Vi stopper, at ydelserne skal stige så meget til nogle grupper. Og så har vi også det her 4 promilles gør det smartere. Mm. Det har vi jo gjort historisk, og nu er det lige pludselig et problem. Ja. Fra 8 til 17, 0,5%. Mm-hmm. Men igen, du siger, du vil ikke være et lille korrektiv til Mette Frederiksen. Nej, det synes jeg heller ikke er med det her. I VK-dagene, der var man da større i slaget. Der var der 2% produktionskrav. Der var omprioriteringsbidrag på 2%. Nu kommer du med noget på 4 promille. Jeg har ikke hørt alle, der har omtalt den her plan, siger, at den går godt nok langt, og det er voldsomt. Så jeg tror ikke, jeg skal ud og forsvare, om det er nok. Altså, jeg får næsten kun kritik for den, så jeg tror egentlig, det er rigeligt, det jeg kommer med. Men du forstår godt, hvad jeg vil nu. Nu vil jeg gerne gå højere om, så vil jeg gerne sige, så 0,4%, 4 promille af den store, saftige, socialdemokratiske velfærdsmaskine. Mm. Det lyder immer væk ikke ret meget. Nej, men jeg er jo konservativ. Jeg er jo ikke til revolutioner. Søren Pape Poulsen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Ja, velbekomme. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint,